Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Da da da da ba ba da. Na na na na na na na na na. Oh,